Αρχίζουμε. Αρχίζουμε. Αρχίσαμε. Η ελπίδα της Ελλάδας είμαστε εμείς, η Νέα Δημοκρατία. Μπράβο. Τελειώσαμε. Μετά από αυτό που ο Σαμαράς, μάλλον έχουμε τελειώσει. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Είναι Παρασκευή 25 του μήνα, είναι Ελληνοφρένεια. Από το Real FM βεβαίως, από που αλλού. Θα είμαστε εδώ για την επόμενη μία ώρα, 50-48 λεπτά όπως το βλέπω. Το τραγούδι αυτό που ήδη μας έβαλε στο κλίμα του διημέρου είναι η ελληνική συμμετοχή στο φεστιβάλ τραγουδιού Eurovision το 1974. Μαρινέλα, μεγάλες στιγμές, μεγάλη στίχη, ένα τραγούδι σύμβολο. Το αγόρι μας δεν το έχουμε εδώ σήμερα, μην παίρνετε τηλέφωνο στον Αποστόλη, απουσιάζει για ανηλυμένες υποχρεώσεις. Οπότε όποιος πάρει θα βγει έξω στα κορίτσια, πείτε αν θέλετε κάτι σημαντικό, θα μεταφερθεί αρμοδίως, αλλά μην κάνετε τον κόπο, θα ακούσουμε βέβαια λαό από χτες, αλλά σήμερα δεν έχουμε, δεν είναι, έχει πάει στη Eurovision στον Μπακού του Αζερμπαϊτζάν για να εμψυχώσει την ελληνική συμμετοχή, γιατί αύριο δίνεται μια ελληνική μάχη, ένα ελληνικό στοίχημα, άλλη μια ελληνική μάχη, άλλο ένα ελληνικό στοίχημα, μέχρι τότε βιαζόμαστε όλοι. Βέβαια. Θα μου το θυμηθείτε ότι κάποια στιγμή η υπόλοιπη Ελλάδα θα βιάζεται να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία περισσότερο από εμάς τους ίδιους. Με στα στενά τα παιδιά τραγουδούν στο μπαλκόνι να βγω. Φεγγάρια ρίχνουν χρυσάφι στο δρόμο να βγω να πνιγώ. Χριστός. Λίγο νερό ρε παιδιά, νερό. Όμως μου φτάνει, μου φτάνει, μου φτάνει που έχω εγώ. Λίγο κρασί, λίγο σφουγγάρι. Και τα γόρι μου. Σφουγγάρι. Καμιά φορά αυτές που λέω με έχουν χαρακτηρίσει και κομμουνιστή. Και άλλος κομμουνιστής, έχουμε γεμίσει κομμουνιστές. Ο Σαμαράς ήταν ο προηγούμενος, τον καταλάβατε. Αυτός ο τελευταίος που δηλώνει κομμουνιστής είναι ο Στέφανος Μάνος. Και νομίζω όλοι όσοι παρακολουθούμε το λόγο του, όλοι όσοι παρακολουθούμε τις αποτυχημένες προσπάθειες εδώ και 10-15 χρόνια να ξαναμπεί στη Βουλή, και καλά ότι είναι κάτι διαφορετικό από όλους τους προηγούμενους, αυτό ακριβώς έχουμε βγάλει ως συμπέρασμα, ότι και ο Στέφανος Μάνος είναι κομμουνιστής. Γιατί δεν έχετε συμμετοχή εσείς στην προσπάθεια της μεγάλης ενιαίας κεντροδεξιάς συμμαχίας? Κοιτάξτε, καταρχήν δεν χαρακτηρίζει τον εαυτό μου κεντροδεξιό ως πρώτη τοποθέτηση όλο αυτό το χρόνο. Νομίζω ότι αυτά τα οποία αποφεύγω επίσης να χαρακτηρίζουμε με διάφορα επίθετα, ότι είμαι το ένα ή το άλλο, νομίζω ότι με χαρακτηρίζουν οι συγκεκριμένες μου προτάσεις. Καμιά φορά αυτές που λέω με έχουν χαρακτηρίσει και κομμουνιστή. Πόρτα έχω στο φως. Το δράκο! Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το δράκο! Ο δράκος του, γιατί η Μαρινέλα λέει για το μου, το κτητικό πάντα υπάρχει. Έτσι λοιπόν, ο δράκος του Αντώνη Σαμαρά. Κάθε μέρα που περνάει μπλέκουμε περισσότερο με τις προτάσεις απόψεις ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα πει κάποιος, κάθεσαι εσύ και όποιος τέλεχος βγει, προσπαθείς να εντοπίσεις διαφορές. Βέβαια, δεν πρέπει ο λαός να είναι ενημερωμένος. Θα πάει στην κάλπη της 17ης Ιουνίου. Δεν θα ξέρει τι του ξημερώνει στις 18. Στις 18, όπως λέγανε παλιά, θα έρθει ο σοσιαλισμός. Από ό,τι φαίνεται και τώρα θα έρθει ο σοσιαλισμός, ανεξαρτήτως του ποιος θα βγει. Οι λέξεις και οι έννοιες έχουν γίνει τόσο λάστιχο που κολλάνε σε όλους. Ακόμη και αν βγει ο Σαμαράς, σοσιαλισμό θα έχουμε. Αν βγει και ο Τσίπρας, δύο φορές σοσιαλισμό θα έχουμε. Αν βγει ο Βενιζέλος, τρεις φορές θα έχουμε σοσιαλισμό. Ο κύριος Σταθάκης, λοιπόν, σοβαρός. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα τους μαθαίνουμε σιγά σιγά όλους, είναι και ο μόνος από όλα αυτά τα στελέχη που βγαίνουν που κρατάει μικρό καλάθι ο άνθρωπος και προσπαθεί να είναι όσο γίνεται ειλικρινής. Χθες λοιπόν το βράδυ που ήταν στο Μέγκα μίλησε για τους φόρους που θα επιβάλλει ο σοσιαλισμός του Τσίπρα. Και θέλω να μου πείτε τι είναι τα έκτακτα έσοδα. Μιλάμε οποιαδήποτε για κάποιους φόρους που θα βάλετε σε αυτούς που θεωρείτε. Έσοδα, κάποια έκτακτα έσοδα, εάν τεθεί αυτό το θέμα. Επιπλέον φόρους, αυτό που έλεγε ένας άλλος συνάδελφός σας, ότι δηλαδή θα φοριολογήσετε με 1% το τζίρο των μεγαλύτερων επιχειρήσεων ή κάτι άλλο σκέφτεστε προς αυτή την κατεύθυνση, στην απειλή ενδεχομένως. Η πιθανότατα κάποιοι από τη Νέα Δόξη στο Θεό τα τελευταία δύο χρόνια η έκτακτη φορολογία έχει φτάσει σε ο ένα μετά τα άλλο τα έκτακτο νομοσχέδια. Έκτακτη φορολογία. Πιθανόν να χρειαστούμε ένα δις, θα πρέπει να βρούμε ένα τρόπο. Φόρους, ή θα φορολογήσετε ειδικέ ομάδε, θα τη λέτε θα το κάνουμε. Συνήθω το πιο ευκατάστατο ναι, αλλά αυτό και αυτή δεν θα επιτείνει την ύφεση. Αριστεροί και αριστερές, γαμ***θείτε γιατί χανόμαστε. Το αν χρειαστούμε έκτακτα μέτρα ένα δις, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Δεν είπα ότι δεν είναι, ότι αύριο το πρωί έχουμε εύκολη τη λύση. Αλλά επιμένω ότι αυτό είναι ένα πολύ θεωρητικό σενάριο. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Ευτυχώς, ευτυχώς είναι θεωρητικό σενάριο. Θα γίνει και πρακτικό, μην έχετε καμία αντίρρηση. Λείπουν πολλά δις. Αν βγει ο Σαμαράς θα τα βρει με γνωστούς τρόπους, αν βγει και ο Τσίπρας θα τα βρει με άλλους τρόπους. Πάντως θα τα βρει από τις γνωστές πηγές όπως πάντα βρίσκονται τα δις. Βέβαια οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ λένε όχι, θα φορολογήσουμε τα υψηλά εισοδήματα. Δεν ξέρω πόσα είναι αυτά, τι εννοούν υψηλό εισόδημα. Πολλές απορίες, πάρα πολλές απορίες και από ό,τι φαίνεται έτσι θα πάμε. Και από ό,τι νιώθω, οι περισσότερες απορίες θα είναι αμέσως μετά τις εκλογές. Υποτίθεται θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο στις 17, αλλά στις 18 που θα έχουμε σοσιαλισμό έτσι κι αλλιώς, θα έχουμε και απορίες μαζί, γιατί πάντα σοσιαλισμός και απορίες πάνε μαζί. Ο Γιάννης Δραγασάκης προσπαθεί και αυτός να τα ξεκαθαρίσει. Διαχώρισε το νομικό από το πολιτικό, την νομική μάλλον από την πολιτική καταγγελία του μνημονίου και κάνει και άλλους διαχωρισμούς. Πρώτα... Ήθελα να κατανοηθεί ότι το μνημόνιο έχει μέσα τρία πράγματα, άλλα μπορούν να καταργηθούν άμεσα και μονομερώς. Άρα δεν μπορούν να καταργηθούν αν δεν υπάρξει μα... νέα συμφωνία και θέλω να πάω στον κύριο Δημαρά. Θέλω να πάω στον κύριο Δημαρά. Καθαρό. Δύσκολο αλλά καθαρό. Εσείς... Μα... Μόνο για δύσκολα καθαρό. Μιλάμε. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Ο κόσμος τρέχει ζητώντας αγάπες, τιμές και λεφτά. Ναι ρε παιδιά, λεφτά υπάρχουν πολλά. Πολλά λεφτά να φάνε κυκώτες. Λεφτά υπάρχουνε. Και το μπουζούκι τη νύχτα το κλάμα του δεν σταματά. Όμως εμένα μου είναι αρκετά. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και... Το ροπέδιο αχλωδοχωρίου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και... Τον υγροβιότοπο της Κερκίνης. Όπως τη βρίσκει κανείς. Μέρα κλείσει ο Γιώργος, χρόνια τώρα. Και για τις επιλογές δεν έχουμε καμία απολύτως αντίρρηση. Καλό μεσημέρι, λέει ο Δημήτρης. Καλή εκπομπή, εντάξει, ευχαριστούμε. Όλοι σήμερα Σύνταγμα. Όλοι το έχουν κάνει γαργάρα, μην το κάνεις κι εσύ. Νομίζω είναι η επέτειος, ένας χρόνος από τότε που μαζεύτηκαν πέρυσι στο Σύνταγμα. Γι' αυτό γίνεται σήμερα ένα μάζεμα, αν το έχω δει καλά. Το είπαμε κι εμείς εδώ. Δεν ξέρω τι βγήκε από το περσινό Σύνταγμα. Ξέρω τι βγήκε από το περσινό Σύνταγμα, αλλά μην σα χαλάσουμε το χατήρι. Πηγαίνετε κι εσείς, τόσοι και τόσοι πηγαίνουν, τόσοι και τόσοι ελπίζουν. Ας ελπίσουμε από διαφορετικές οπτικές, μπας και έρθει η τελική ελπίδα. Και όχι η τελική λύση έτσι όπως είχε έρθει κάποτε. Έξω από την ΕΟΚ το έχουμε σίγουρο. Είτε με το Σαμαρά, με όλα αυτά που θα κάνει, γιατί εκεί οδηγούν αυτά σύμφωνα με τους έγκριτους διεθνείς οικονομολόγους κτλ. Αν βγει ο Τσίπρας, επίσης σύμφωνα με το Σαμαρά πάλι, θα βγούμε από την Ευρώπη. Το έξω από το ΕΟΚ είναι δεδομένο. Το έξω από το ΝΑΤΟ τώρα αρχίζει να συζητιέται και από χτες με πολύ έντονο τρόπο Μιχελάκης Ευαγγελάτος κατάλα Φαζάνη στην τηλεόραση του Sky για να μας πει τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αν γίνει κυβέρνηση και τι θα κάνουμε με το ΝΑΤΟ. Επειδή υπόθηκε αυτό από τον κύριο Μιχαλάκη, ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της εξόδου της χώρας από το ΝΑΤΟ. Σας έβαλα κάτι για το ΝΑΤΟ. Δεν είπατε κουβέντα. Θα αυτό μείνει η χώρα στο ΝΑΤΟ αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβέρνηση ή όχι, αυτό είναι το ερώτημα. Θέλετε τη χώρα έξω από το ΝΑΤΟ. Θέλετε τη χώρα έξω από το ΝΑΤΟ. Το ερώτημα επειδή ήταν συγκεκριμένο και είναι απορία όλων μας. Εύλογη νομίζω. Θα βγει η χώρα από το ΝΑΤΟ αν ο ΣΥΡΙΖΑ αναλάβει τη διακυβέρνησή της. Αυτό δεν είναι θέμα της ώρας. Πόρτα έχω στο φως. Πώς σε όλα. Κι ο καημός αδερφός. Αδέλφια. Και μου δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και Κωστής Παλαμάς. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και Κωστής Παλαμάς. Κι άλλος βιτσιόζος. Ο καθένας όπως τη βρίσκει, το ξαναείπαμε. Και μια που είμαστε στα Βίτσια και μια που είμαστε στο μεσημέρι της Παρασκευής, εδώ πάνω στο βορρά έχει κάτι σύννεφα. Φαντάζομαι και στο νότο, είναι 2-3 μέρες τώρα. Το καλοκαίρι δεν λέει να έρθει με τίποτα. Θα το φέρουμε όμως εμείς, οι λαϊκές ορδές, οι λαϊκές δυνάμεις, με την ψήφο τους στις 17 του Ιούνιου και μια νέα σελίδα θα γυρίσει. Τι άλλο λένε, όλα αυτά τα λένε αυτές τις μέρες. Είναι πολύ ενδιαφέροντα πραγματικά, αλλά νομίζω πιο ενδιαφέρον αυτό που θα ακούσουμε τώρα, διότι είναι ένα ζευγάρι που διώκεται πολιτικά. Οι συγκυβερνήσεις, οι κυβερνήσεις του χτες, του σήμερα, του αύριο, τους έχουν στη φυλακή. Μιλάμε για τον Άκη Τσοχατζόπουλο και τη Βίκη Σταμάτη. Από χτες έχουν βγει τα τιμολόγια αγοράς επίπλων, τα πετσαριών, ανακαίνισης του σπιτιού. Εμείς έχουμε κολλήσει, όπως όλοι φαντάζομαι, σε αυτό το κορδόνι που αγόρασε 2.620 ευρώ, σαν να ήταν κορδόνι από χρυσάφι. Εν πάση περιπτώσει, για το γούστο δεν είναι θέμα συζήτησης τώρα, το γούστο του καθενός και η οικονομική δυνατότητα. Θα σταθούμε σε κάτι άλλο. Στους δύο ανθρώπους που κάθονται σε αυτό το κορδόνι, γιατί λέει είναι κορδόνι καναπέ. Χθες βέβαια ο Βαγγελάτος το βράδυ έλεγε κορδόνι που δένουμε τις κουρτίνες. Πρέπει να διευκρινιστεί, να ξεκαθαριστεί, γιατί πρέπει να έχουμε την αλήθεια των ρεπορτάζ. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει μια πληροφορία όπως του ήρθε. Όπως και να έχει, αυτό το κορδόνι έχει 2.500, 2.600. Θα ακούσουμε τώρα η κυρία Σταμάτη από παλιά. Είναι η κυρία Βίκη Σταμάτη και ο κύριος Άκης Τσοχατζόπουλος σε μια συνέντευξη που είχαν δώσει. Πώς περιγράφει η Βίκη Σταμάτη. Τι ακριβώς την έκανε να δει, να ερωτευθεί, να ζήσει και να αγαπήσει τον κύριο Άκη Τσοχατζόπουλο. Αυτή τη στιγμή, στην παρούσα φάση, ζούμε πιο ήπιους ρυθμούς. Τον προτιμώ έτσι ακριβώς όπως είναι. Ειλικρινά. Καλύτερα. Τώρα, σαν αντιπολίτευση, δηλαδή, θες να πεις έτσι. Δεν θα έλεγα πως έχει περισσότερο χρόνο. Δεν νομίζω πως έχει περισσότερο χρόνο. Χαίρομαι. Για μένα η εξουσία, η θέση, δεν παίζει κανένα ρόλο. Για μένα η εξουσία, η θέση, δεν παίζει κανένα ρόλο. Ο Άκης είναι ένας πολιτικός ο οποίος πρώτα απ' όλα είναι άνθρωπος. Έχει πολύ σημαντικά στοιχεία, τα οποία είναι η ευαισθησία, είναι η καλοσύνη, είναι η ψυχική του ευγένεια, είναι ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας, μια πολύ έντονη προσωπικότητα που σε κερδίζουν στοιχεία, τα συγκεκριμένα στοιχεία που τα θεωρώ πολύ βασικά, πολύ σημαντικά. Όχι η θέση η οποία κατέχει κατά καιρούς. Η ίδια, χωρίς να ερωτηθεί, αισθάνθηκε την ανάγκη να το πει δύο φορές ότι είναι με τον Άκη, όχι για τη θέση που κατέχει κατά καιρούς, για όλα τα υπόλοιπα, η απλότητά του, τι άλλο έλεγε εκεί, το χιούμορ και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήταν μια ωραία συνέντευξη. Το ακούσαμε αυτό μες στο μεσημέρι, μες στην πολιτικούρα, μες στην αγωνία. Θα χρεοκοπήσουμε, δεν θα χρεοκοπήσουμε, θα φύγουμε από την ΕΟΚ, θα φύγουμε και από το ΝΑΤΟ. Τώρα είχε παίζει και το ΝΑΤΟ. Τι άλλο έλεγε ο Παπανδρέο το 81, αυτά δεν έλεγε τίποτα άλλο. Έξω από την ΕΟΚ, έξω από το ΝΑΤΟ, γιατί ήταν το ίδιο. Συνειδικά το μείναμε και στα δύο μέσα και μπήκαμε και πιο βαθιά. Δεν έχει καμία σημασία. Αυτά είναι του παρελθόντος. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως. Αυτό έχει μια σημασία γιατί είναι του παρόντος. 2-11-200-8-200. Το τηλέφωνο δεν απαντά ο Αποστόλης, το ξαναλέμε. Γιατί λείπει σήμερα, έχει πάει στον Μπακού, πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν. Γιατί αύριο έχουμε τον τελικό της Eurovision. Το τραγούδι που έχουμε σήμερα έτσι εξηγείται. Πάντα το βάζουμε όταν έχουμε εθνική μάχη τέτοιου επίπεδου. SMS μπορείτε να στέλνετε στο 54% γράφετε real, αφήνετε κενό και ό,τι άλλο θέλετε μετά και mail στην διεύθυνση studio@realfm.gr. Ο Νίκος Σαπρανίδης είναι στον ήχο και σε λίγο είμαστε εδώ με τα υπόλοιπα. So I want to thank the EPP very much. Again, thank you very much. Επίσης. Λίγο κρασί, λίγο κόλλα και τα κόρη μου. Λίγο κρασί, λίγο κόλλα και τα κόρη μου. Επίσης. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το μπρόκολο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το μπουλόνι. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Σκατά. Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Η βαρβαρότητα. Και σοσιαλισμό και βαρβαρότητα. Α, μπράβο. Ο Αντωνάκης θα είπε μια χαρά στην αρχή είχε ερώτημα, αλλά μετά όσο προχωρούσε η Μαρινέλα και το λαλαλα, το έκανε πιο σαφές και τα δύο μαζί. Το κορδόνι λέει που κάνει, λέει ο Πάνος μήνυμα, το κορδόνι που κάνει 2.500 ευρώ πρέπει να είναι γερό, κράτατο, για καβάτζα μπορεί να χρειαστεί, λέει σε μένα, θα δούμε. Είπαμε για τους αγανακτισμένους, στέλνετε και άλλα μηνύματα. Στις 6 ώρα το βράδυ είναι στο Σύνταγμα και ένα άλλο μήνυμα. Θύμιο λέει, μήπως θέλεις να, μόλις βγει ο ΣΥΡΙΖΑ εκτός από την άμεση έξοδο από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ονομαστούμε και Λαϊκή Δημοκρατία, να αλλάξουμε σημαία και να πάρουν αμέσως οι εργάτες στα μέσα παραγωγής. Μήπως προέχει να επιβεβαιώσει ο κόσμος. Μήπως. Όχι, εγώ θα ήθελα το πρώτο, να γίνει ταυτόχρονα όλα μαζί. Πολύ καλά το θέτεις ως ερώτημα. Βεβαίως προέχει να επιβιώσει ο κόσμος. Αυτό είναι το θέμα μας. Νομίζω ότι δεν θα επιβιώσει με όλα αυτά. Έχει ακουμπήσει μια ελπίδα. Το λέμε από χτες, το λέμε συνεχώς. Μακάρι να μπορέσει να επιβιώσει, αλλά δεν είναι θέμα ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι θέμα Σαμαρά, δεν είναι θέμα της αυριανής κυβέρνησης. Είναι κάτι παραπάνω. Μαθημένοι πια είμαστε και έμπειροι σε όλα αυτά τα θέματα. Νομίζω και ο κόσμος. Έχουμε δει πάρα πολλά. Αν ήταν τόσο απλό με όλα αυτά που γίνονται στην Ευρώπη, με αυτούς τους λύκους που βλέπετε πώς συμπεριφέρονται στην Ελλάδα εδώ και 2-2,5 χρόνια, με μία εκλογή, με ένα αποτέλεσμα να αλλάξουν αρκετά πράγματα, δεν λέω όλα, αρκετά πράγματα, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο. Μακάρι να γίνει. Εδώ θα είμαστε. Ποιος δεν το θέλει αυτό, αλίμονο, γιατί και εμείς μέσα σε όλη αυτή την ιστορία είμαστε. Δεν είμαστε απ' έξω. Τα ίδια περνάμε, τα ίδια πληρώνουμε στις εφορίες, τα ίδια δεν πληρώνουμε στις εφορίες. Και στους άλλους οργανισμούς, μην τα πούμε μεσημεριάτικα, γιατί έρχεται και ο λαός, ο οποίος θα πάρει τα μέσα παραγωγής, όπως λέει ο Λου Φωτάρας, στα χέρια του. Έλα ρε Αποστόλη, τι κάνεις? Έλα ρε παιδί μου, τι έγινε? Καλά είσαι? Καλά εσύ? Ρε εσύ Αποστόλη, θέλω να μου εξηγήσεις το όνειρο. Το όνειρο, όπα. Ναι, βλέπω τώρα τελευταία το Σαμαρά ντυμένο νύφι, ρε. Και αντί για κουφέτα. Στραγάλια, τι? Όχι, του πετάνε κάτι καφέτορα προφιδερόλ. Τώρα δεν ξέρω τι σκατά είναι αυτό να μου. Τι είναι προφιδερόλ, του πετάνε, τι πετάνε? Δεν ξέρω τι σκατά είναι αυτό να μου. Ναι. Α, μετά τις εκλογές τον βλέπω ντυμένο νύφι και τον ελούζουνε με αυτό το καφέ το πράγμα. Υγρό είναι, ρευστό? Όχι, είναι λίγο έτσι, πώς να σου το πω, σα σκατά να. Σα σκατά, εντάξει, αμένει σα σκατά δεν πάει να πει ότι είναι σκατά, μπορεί να είναι κάτι, να είναι φουντί. Σοκολάτας. Ναι, μπορεί να είναι, αλλά έχει κερασάκι να μου, κατάλαβες, τώρα δεν ξέρω τι είναι. Καλησπέρα, καταγγελία. Γιατί κάνεις το σιγά να σηκώσεις το τηλέφωνο? Ξέρεις τι, έτσι γουστάρω, γι' αυτό. Έτσι γουστάρεις. Ναι. Πω, ναι, είμαι ειλικρινής όμως. Θα σου κάνω και άλλη μια μήνυση. Ναι. Βλέπω τόση ώρα στο ίντερνετ, στο ελληνοφρένια.net. Στο επίσημο site της Ελληνοφρένειας. Στο επίσημο site της Ελληνοφρένειας. Ότι έχεις βάλει φωτογραφία εν αγνία των συγγενών μου, των φίλων μου, όλων αυτών που ψηφίσανε Πασόκ. Στην ώρα του λαού. Μέρος Α, μέρος Β, μέρος Γ, μέρος Δ. Α, τα πρόβατα. Α, η οικογένειά σας είναι. Όχι μόνο η οικογένεια, είναι και γνωστή. Είναι γύρω-γύρω. Η οικογένεια δεν είναι Πασόκ. Να σου πω και κάτι άλλο. Το ξέρεις ότι ο που λένε για το μπάγκαλο εκεί πέρα τρελάθηκε, πήγε και τον είδε ο Ορλάν αυτός. Το ξέρεις ότι είχε πάει και ο Βεργής εκεί πέρα και τον είχε δει ο Μιτεράν? Α, δεν μου κάνει εντύπωση. Είχε πάει με το τσουνί έξω ή το είχε μαζέψει? Το είχε μαζέψει, να, εντάξει, το είχε. Να μαζεύεται τέτοιο τσουνί. Θυμάμαι, ήταν πυρκισμένος ο σύντροφος οικολόγος. Αυτό την πάτησε, ξέρεις τι, έχει μεγάλο, αλλά μια φορά την το πάτησε, τι έγινε, το πάτησε κάτω? Όχι, έκατσε πάνω του και τρελάθηκε. Αμάν. Την έχουν πατήσει πολύ να μου. Για ρωτήστε για τον Καρατζαφέρη, δεν είναι αποστάτης αυτός όταν έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία, τι ήταν τότε? Ήρωας, πατριώτης. Πολύ καλύτερα, πατριώτης. Ναι, ναι, πάρω λίγο να αναστήσει και τη Σαλόμη τότε. Απόστολε, καλημέρα. Καλημέρα. Τι ξεφτιλισμός, Θεέ μου, Κουτρουμάνης και Βενιζέλος να ομολογούν ότι τις έφτιαχναν τις διατάξεις, τις αντεργατικές και αντιασφαλιστικές Έλληνες κουκουλοφόροι, τις έδιναν στην Τρόικα και αυτοί τις έδινε σε αυτούς και τα ανδρίκελα αυτά τα περνούσανε και δεν παρετούντο. Τι να πεις από εκεί και πέρα, δεν τρέπονται λίγο, είναι τελείως ξεφτιλισμένοι. Χαίρετε. Γεια. Εδώ Χρυσή Αυγή. Άμπα. Εάν η Χρυσή Αυγή είναι φασίστες όπως λες και ό,τι λες, και επιθύμουμε σε σένα γιατί πέρα τη σάτυρα έχει ήθος. Βεβαίως. Λοιπόν. Πάνω απ' όλα. Αυτοί που έχουν δολοφονήσει 2.500 ανθρώπους καθαρά, στεγνά, και έχουν στείλει και κάποιες χιλιάδες κόσμο στην τρέλα, τι είναι? Καλά, αυτό δεν κάνει τους Χρυσαυγίτες λιγότερο φασίστες? Μέχρι τώρα οι Χρυσαυγίτες δεν έχουν δολοφονήσει 2.500. Κανέναν Έλληνα. Κανέναν Έλληνα, έχεις δίκιο. Καλά, μετά τις 17. Ναι. Όταν το 7 θα γίνει 10. Όχι, όχι. Θα έχουμε σοβέ. Όχι. Πρόσεχε, μη ράψεις στενό κοστούμι. Και δεν χωράει μετά από τη μάσα, δεν χωράει να το βάζεις. Καλέ, συγγνώμη, δεν ήθελα. Μη είχε πάει 3-1 και παραπέντε. Μη σου πω ότι έχω φάει. Να σου πω, αυτή και με το πουλί. Να μην με ανάβει τώρα μεσημεριάτικο, σου λέω. Να σου. Δηλαδή, έχω που έχω τα στομαχικά μου. Τώρα μου λες και διαμαντοπούλιο, τώρα τι θες να με ξοντώσεις? Λίγους ψήφους σε λέει ακόμα. Είδες τη μετριοφροσύνη όμως, πώς μιλούσε το Παπαδάκι. Ναι, γιατί ως γνωστόν η μετριοφροσύνη είναι για τους μέτριους. Ναι, αλλά την είδες όμως. Το κεφάλι κάτελη για λίγους ψήφους θέλει, λέει ακόμα, και μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι έτσι. Να βάλουμε ένα χεράκι. Εγώ το χέρι μου δεν το βάζω στη Διαμαντοπούλου. Θα ξεραθεί. Βάλ το εσύ άμα θες. Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Η βαρβαρότητα. Και σοσιαλισμό και βαρβαρότητα. Όλα μαζί. Δύο στην τιμή του ενός ή του κανενός, όπως θέλετε. Μηνύματα ακροατών. Έχουμε διαλόγους το τελευταίο καιρό. Είναι λογικό και στις παρέες όλα αυτά συζητιώνται και η αγωνία είναι για, ίδιο, για όλους ίδια. Δεν είναι κάποιοι καλύτεροι και κάποιοι άλλοι χειρότεροι, για τους πολλούς τουλάχιστον. Όχι, λέει Θύμιο. Ο Βασίλης Βάγιος, αν το λέω σωστά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει ότι με τις εκλογές όλα θα αλλάξουν. Λέει ότι οι εκλογές είναι ένα από τα βήματα που θα συμβάλλουν για να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση. Βασίλης, το έχω ακούσει, το ξέρω τι λένε, ξέρω ακριβώς τι λένε. Από την άλλη, υπάρχουν και κάποιοι που δεν είναι τόσο ευκολόπιστοι, νομίζω τους χρειαζόμαστε και αυτούς. Καλό είναι να υπάρχουν φωνές διάφορες, κρατάνε ακόμη και αυτόν που πάει πολύ καλά μπροστά. Γιατί αναγνωρίζετε, είδα και τις δημοσκοπήσεις, αυτή που έβγαλε η Public Issue χθες βράδυ στο Sky, δίνει 30% στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Ούτε η δυνατότητα και το δικαίωμα του κόσμου να ελπίζει ότι μπορούν να λυθούν κάποια πράγματα. Κριτική μπορεί να γίνεται όμως, δεν είναι κακό, και πάντα ισχύει το κλασικό ότι η δικαίωση δεν έρχεται αύριο, έρχεται μετά από καιρό. Γιατί αν κοιτάξετε προς τα πίσω, τι ακριβώς επιλογές έκανε ο κόσμος και αμέσως μετά έκοβε τα χέρια του, δεν λέω ότι θα γίνει έτσι τώρα. Μακάρι να μην γίνει έτσι, γιατί είμαστε σε μια κομβική φάση τώρα που δεν υπάρχουν ούτε περιθώρια, ούτε δυνατότητες επιβεβαίωσης, ούτε θα θριαμβολογήσει κάποιος αν δικαιωθεί. Γιατί η δικαίωση αυτή θα είναι καταστροφή του συνόλου σχεδόν της χώρας. Όχι, σε καμία περίπτωση. Απλά επειδή έρχεται η καταστροφή, καλό είναι κάποιοι, πες τους όπως θες, γραφικούς, λίγους, κομπλεξικούς, ό,τι άλλο, να ψιλολένε και μια προειδοποίηση. Δεν είναι κακό. Καλό είναι, δες το ως καλό. Καλά είναι αυτά, να τα είχαμε και παλιότερα. Ίσως ήμασταν καλύτερα σήμερα. Ο κύριος Βελόπουλος, που τελικά δεν θα είναι στη Νέα Δημοκρατία, έχει παίξει παντού αυτό το βίντεο. Εμείς θα ακούσουμε εδώ τον ήχο. Χαρακτηρίζει το ίδιος ως ρόμπα. Και επειδή του αρέσει να το λένε, να το πούμε και εμείς από εδώ. Και μόνο για τον πόλεμο που κάνουν σε έναν άνθρωπο, στον πόλεμο του λαός, εγώ θα μείνω δίπλα του και σε μια βουλευτή από το πρωί. Το επαναλαμβάνω. Και μόνο για τον πόλεμο που κάνουν στον πρόεδρο του λαός, το λέω εντύπωση, θα φύγω τελευταίο από το κόμμα. Κάνα το βίντεο, κύριε πρόεδρε. Τώρα κάνε το βίντεο. Για να με κάνεις ρόμπα, το κάνω ποτέ αυτό το πράγμα. Το επαναλαμβάνω. Και μόνο αυτό που του κάνουν τώρα, γιατί είναι άδικο, ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από το πουθενά να κάνει ό,τι έχει κάνει, παλεύει για Ελλάδα και μοχθεί για πατρίδα, να έρχονται σήμερα τα ερπετά που έτρωγαν από το κράτος, η κατοικοδία και όλοι οι ψευτοδημοσιογράφοι, να λένε πράγματα που δεν ισχύουν ψεύδι, για να νοχοποιήσουν και να κόψουν το λαό από την πορεία που πήρε. Πρέπει να ντρέπονται. Αλλά αυτό που κάνουν σε βάρος του κόμματος, σε βάρος του Προέδρου, είναι ελεηνό και ανέσχυτο, κύριε Τονάτο. Ελεηνό και ανέσχυτο. Και αυτό και μόνο το λόγο, εγώ θα είμαι δίπλα του. Θα σταθώ δίπλα του για ένα και μόνο λόγο. Γιατί το άδικο δεν θέλει και ο Θεός. 5 μέρες μετά έφυγε. Πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει κανείς να προσθέσει τίποτα άλλο. Τα λέει όλα ο άνθρωπος. Ένα άλλο ωραίο μήνυμα από τον Πάνο. Μεγαλοκομούνι Καλαμούκι. Δεν διαφωνεί κανείς σε πολλά από αυτά που ισχυρίζεσαι για τον μεγάλο εχθρό, το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά μία έντιμη, ξαναλέω έντιμη και όχι αντικειμενική, δεν υπάρχει τέτοια δημοσιογραφία. Αν μη τι άλλο, δεν συνίσταται στο να κάνουμε επιλεκτική κριτική, και αν πραγματικά έχει τα δημοσιογραφικά μπαλάκια, τόλμα να κάνει κριτική στο ιερατείο του κόμματος που η δογματική τύφλωση δεν του αφήνει να δουν ότι οδηγούν ένα ιστορικό κόμμα να πάρει ποσοστό εφάμιλο των νεοναζιστών 4 θαυμαστικά. Προφανώς, για να υπάρχει όλο αυτό το αποτέλεσμα, να μείνει στο 8,5 σύμφωνα με τις προηγούμενες εκλογές, δεν ξέρω που θα πάει στις επόμενες, προφανώς έχουν γίνει λάθη. Προφανώς δεν εκτιμήθηκαν σωστά κάποια πράγματα. Βέβαια, είναι και το αντικειμενικό της υποθέσεως. Όταν ο κόσμος θέλει ντε και καλά και πιστεύει από μια κυβέρνηση θα λυθούν όλα, όταν ο άλλος σου λέει δεν έχω τέτοια κυβέρνηση κατά νου, ούτε πρόκειται να κάνω, λογικό είναι να φεύγεις για να πας. Λογικό. Βάλτε εισαγωγικά στη λέξη λογικό. έχει συνηθίσει να φεύγει για να πα στην κυβέρνηση που θα σου λύσει τώρα το θέμα ή θα αρχίσει να σου λύνει το θέμα. Οι άλλοι σου λένε άλλα πράγματα. Φαντάζομαι θα γίνουν εκτιμήσει. Δεν ξέρω τι ακριβώ συμβαίνει. Θα γίνουν και οι κριτικέ οι ανάλογε. Θα ληφθούν και οι αποφάσει. Φαντάζομαι και ελπίζω, δεν ξέρω να σου πω περισσότερα. Τέτοιε αγωνίε, τι ίδιε και μεγαλύτερε, έχω και εγώ μαζί με όλου εσά. Αλλά όπω είπαμε και χθε, πάνω από κόμματα είναι ιδεολογία. Η ιδεολογία δεν αλλάζει ούτε κρίνεται ούτε στι 6 Μαΐου ούτε στι 17. Και πολύ περισσότερο στις 18 που θα έχουμε σοσιαλισμό. Έχω να σου διηγηθώ μια πραγματική σκηνή που συνέβη πριν από αρκετά χρόνια. Α, για πες. Γιαγιά, γύρω στα 70 κάτι προς 80. Γαλαρία σχεδόν άδειου τρόλι. Ρούχα 25 άρα σε βραδινή έξοδο. Βαθύ ντεκολτέ, μαύρισμα, αλλά πολύ μαύρο. Με πολύ έντονο μακιγιάζ, μπόλικο κραγιόν κόκκινο της φωτιάς, ξανθό βαμμένο μαλλί. Τσακώνεται με κάποιον αόρατο επειδή τη φλερτάρει. Μπορεί να είσαι νέος και ωραίος, μπορεί να χορεύεις καλά και να μιλάς αγγλικά. Όμως εγώ είμαι πολύ εκκλησική και να ξέρεις πως με την ομορφιά μου με ζητούν πολύ καλύτερη από σένα. Άσε με ήσυχη, σου λέω. Αυτό ήταν προκρίσεις. Πότε μου πες. Είναι πολλά χρόνια τώρα. Απρόκριση. Την ταινία αυτή τη θυμάμαι κάθε φορά που βλέπω τη Θίτσα Όλγα και τη γιαγιά Καέλη να επιμένουν πως ο ελληνικός λαός ψήφισε επαναδιαπραγμάτευση. Φαντάσου τώρα, αυτό είναι αληθινή ιστορία που μου λες. Ναι, ρε, αληθινή ιστορία. Φαντάσου τι γίνεται τώρα, ε. Τι πεσήματα στο αόρατο του Φαντομά γίνεται. Θα πιστεύουν οι γριές ότι τις βιάζουν κιόλας τώρα με την κρίση. Ναι. Έτσι χάνουν τα λεφτά. Σου λέει φύγει αλήτη, φύγει αλήτη, θα μιλάνε στον αέρα που μου πήρε στη σύνταξη. Πού να δεις. Δεν δέχονται ότι πήρε το Πασόκ. Δεν δέχονται. Έλεος ρε Αποστόλη, σήμερα το παράκανες. Καταρχάς, γεια σου, τι κάνεις. Τι παράκανα, συγγνώμη. Έχω πάρει 100 φορές δηλαδή. Εντάξει, αλλά με πέτυχες. Τι έτσι εύκολα τα πράγματα. Όπως που νομίζεις ότι θα ψηφίσει μια φορά ΣΥΡΙΖΑ και έκανε επανάσταση, έτσι άλλαξε το σύστημα. ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε, αγάπη μου. Συγγνώμη, πού το κατάλαβες αυτό. Μυρίζει. Άκου να δεις, οι Έλληνες κάνοντας χρήση της ρίσης του Αβραάμ Λίνκολ που λέει με το βόλι μπορείς να σκοτώσεις τον εχθρό σου, με την ψήφο μπορείς να σκοτώσεις το παιδί σου. Σε εκλογές της 6/5 κούντινε αρκετά τα λεγόμενα μεγάλα κόμματα. Σε εκλογές 17 ας δείξει το βόλι του θανατηφόρο και ας σου στείλει στον κριάδα μια για πάντα, Αποστολή. Όλα αυτά τα κόμματα της... Τι Μπακογιάννη, Μάνος, Χρυσό Αυγό που είναι τέτοια. Αυτά είναι αυγά τα οποία τα έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι. Ναι. Ο Σαμαράς γιατί είναι τον βλέπει συνέχεια ζορισμένο τώρα, ξέρεις. Γιατί. Γιατί είναι σαν την κότα που προσπαθεί να ξαναβάλει τα αυγά στον κόλο της. Γεια σας, πώς το λέει. Έχω μία απορία. Τι, για πες. Διαβάζω σήμερα ένα δημοσίευμα που λέει Λιμπερασιόν προτείνει το ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές. Πώς γίνεται όμως η Λιμπερασιόν που την έχουν αγοράσει τραπεζίτες να προτείνει το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή τώρα μας βάζουν σε σύγχυση. Να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ ή να μην ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Σωστό. Άμα το προτείνει Λιμπερασιόν, το φοβάσαι. Λες τι να κάνω. Ναι. Είναι σαν να σου γυρίσει το Μέγκα ξαφνικά και να σου πει παιδιά, πάμε όλοι να ανατρέψουμε το δικοματισμό. Θα πεις κάτι βρωμάει. Ναι, κάτι βρωμάει. Δεν γίνεται. Ναι, σωστό. Δεν ξέρουμε να κάνουμε. Προτείνεις κάτι. Να διαβάζουμε ελληνικές εφημερίδες, φίλε, που είναι αδέκαστες. Καλό. Τόσο για την τώρα, γιατί δεν λέτε τίποτα για τα λεφτά του άντρος που έβγαλε στην Ελβετία, οι ξεφτυλισμένοι. Αφού τα έβγαλε με νόμιμο τρόπο, κύριε, σας παρακαλώ, ένας επιχειρηματίας δεν μπορεί να βγάλει λεφτά έξω. Όπου να τους πάρει ο διάολος. Για... Επιχειρηματία ήταν, δεν είχε να κάνει τώρα με αυτά. Το ζευγαράκι της Αγίας Παρασκευής, ξέρετε. Αφήστε τα υπονοούμενα για τη Siemens, το κατάλαβα. Πού να φάνε τα τεράστια σηκώτια. Μην είστε κακούλης. Άντε, φίλε. Άντε, γεια. Ας πω και κάτι άλλο, ρε φίλε. Ναι. Το Μέγκα έχει κόψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, ναι. Τι έχει κάνει το Μέγκα? Έχει κόψει το ΣΥΡΙΖΑ. Το Μέγκα κόψει το ΣΥΡΙΖΑ ή ο ΣΥΡΙΖΑ το Μέγκα? Δεν ξέρω τα δύο, αλλά έτσι λέγεται. Πες το πόσο βολεύει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, ακριβώς. Δημοσιογράφος, φίλε. Αντιλαμβάνομαι μια διαστρέβλωση. Δημοσιογράφος. Φίλε, απογοητεύτηκα με το ημερολόγιο του Τζοχατζόπουλου. Κι εγώ περίμενα πιο hot πράγματα. Όχι, την περίμενα. Δηλαδή. Μα λέει, ας πούμε, σήμερα ξύπνησα 8 η ώρα το πρωί. Έφαγα πρωινό. Ναι, κι εγώ δεν το χάρηκα. Δηλαδή, πώς έγινε με τη Βίκη, σήμερα ήταν, την άφησα πολύ ευχαριστημένη. Την έκανα άλογο. Τίποτα από αυτά, τίποτα. Τίποτα, ρε παιδί. Εγώ δεν το χάρηκα τόσο. Εντάξει, βέβαια, είχε και ειδική στόχευση. Είχε και ειδική στόχευση. Εσύ τώρα περίμενε να το κάνει η Μιρέλα Παπαϊκονόμου σύριαλ μετά από 2 χρόνια. Δεν είναι έτσι. Αυτό είχε ειδική στόχευση. Ας πούμε, ήταν το ημερολόγιο της Μίζας, ας πούμε. Ήταν η Μίζα Φρανκ, μπορείς να το πεις. Το Unfollow έχει κυκλοφορήσει, ακούτε και τη διαφήμιση και σας περιμένει στα απερίπτερα. Ένα αυτό, ένα δεύτερο. Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ γιατί έχουμε απεργία. Οι δημοσιογράφοι 24 ώρες, κανένα μέσο, δεν θα λειτουργήσει ούτε δελτίο ούτε τίποτα. Από τοξίνωση όπως λέμε, από Τρίτη βέβαια τα καλά. Φτάσαμε στο τέλος, διότι έχουμε τις παραγγελίες όπως κάθε Παρασκευή. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο, και αμέσως μετά Λιάνα Κανέλη στις 3.30 έως τις 5. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας. θυμάσαι την κόμενα που προλόγιζε τον Παπανδρέου. Τον Αυριανό, η Γιώτη, τον έτσι, τον αλλιώς. Ο Γιώργος Παπανδρέου! Μπράβο με τα μήνα, ο ηγέτης μας! Αυτή είναι άδικα στιγμιά. Το αλλάζεις και βάζεις τσαλέξι, τσαλέξι και ο Αλέξ, ξέρεις. Το καλωσορίζουμε! Το καλωσορίζουμε στην Καστοριά! Την ακριτική Καστοριά μας! I love Αλέξης. Η Καστοριά τον υποδέχεται δυναμικά, όπως αξίζει σε ρε Παπανδρέου! Όλοι εμείς εναποθέτουμε τις ελπίδες μας για μια δίκαιη κοινωνία. Αλέξης is very good. Ήρωες από τα βουνά, ήρωες με δωδεκά ζωές. Κάστρα του Ολύμπου και του Παρνασσού φαντάσματα, ήρωες μες στα χαλάσματα. Λοιπόν, άκουτε, θα βάλεις την Παρασκευή. Ήθελα να σου πω και την προηγούμενη Παρασκευή για αφιερώσεις. Αυτό που είπε ο Αυτιάς στον Τσίπρα τώρα και μετά θα βάλεις το γέλιο του Παυλόπουλου. Θυμάσαι που μίλησε την προηγούμενη εβδομάδα μαζί του. Α, το θυμάσαι το γελάκι του Άκη, ε. Όχι το πρώτο, το δεύτερο γέλιο είναι όλα τα. Κατάλαβα, κατάλαβα. Όχι το πρώτο, εντάξει, τα λέμε. Γεια σου. Ο κομμουνιστής ο Τσίπρας εναντίον του Σαμαρά του δεξιού. Ο δεξιός Σαμαράς εναντίον του κομμουνιστή του Τσίπρα. Αλήθεια, είστε κομμουνιστής, κύριε Πρόεδρε. Κάστρα του ορίμου και του Παρνασσού φαντάσματα. Θα βάλεις αύριο μια παραγγελία, πως πω. Ναι, τι θες. Το αυτόν από την Πάτρα με τα νερά, ρε, που σπάσανε, δεν μ' αγελάσουν. Ποια Πάτρα, μωρέ, ναι, αυτό με, από τα νερά που πουλάει γούνες στον ελεύθερο του χρόνο, Καραγκιόζη. Γιατί δεν... Άλλος είναι ο ένας, άλλος είναι ο άλλος. Έχεις, μωρέ, δεν κατάλαβα. Ναι, να είσαι πιο προσεκτικός θέλω. Τι θέλεις. Να είσαι πιο προσεκτικός θέλω, στην ακρόαση. Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο. Κάνουν κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο, ναι. Και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε μεγάλο. Αργούν να τελειώσουν. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Τρέχανε νερά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Όπα, κάτσε τώρα. Γιατί μπλέκονται τα πράγματα. Δεν με νοιάζει τώρα που είστε φρακαρισμένος για τα έργα. Το ότι τρέχουν νερά μας ευαισθητοποιεί εμάς. Τρέχουν νερά, ε. Μα γι' αυτό πήρα. Εμένα μου βάλε στο Sky. Είμαι γείτονας απέναντι. Τρέχουν νερά. Πηγαίνετε με ένα κουβά να μαζέψετε. Μπορείτε να σφουγγαρίσετε. Ρίσετε με αυτά, να κάνετε κάτι, μην πάει χαμένο τόσο νερό. Καλό, δεν είναι όχι κουβά, είναι πολλά τα νερά, έχει σπάσει αγωγούς. Πήγαινε με λεκάν, τι να πω. Καλά μαλάκας είσαι. Καλά τώρα τα ρωτάνε αυτά. Και σε ποιον πήρα, το όνομά σου πώς είναι. Στράτος, Τζόρτζογλου. Θα σε γα***σω. Έλα. Λοιπόν, ένα υπεύθυνο δός μου. Το νερό να μαζέψεις. Άντε ρε ψάχη, μα γα***σου, μα***σου, γα***σου. Κόκκινο νερό. Η Απόστολε την παλιά διαφήμιση του 11880 με το Λέλο και το Δράκο και βάλε μέσα το Σαμάρα να λέει για το δικό του Δράκο αφιερωμένο στην Άντια, πολλά φυλάκια. Καλέ, σου σύμφιώσε σαν μπρέλα από το χαρτέρ. Γιατί το δικό σου είναι καλύτερο. Το δικό μου είναι Δράκος. Αλλά εμείς έχουμε το Δράκο. Δράκος. Δράκος. Πήρε στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γόργο ποταμό και φωτιά στο Γόργο ποταμό. Θα μας βάλεις μια αφιέρωση την Παρασκευή. Λέγε. Ε. Ναι. Θέλουμε τον τύπο με τα νερά στο Θριάσιο, ρε. Παλιό αλλά καλό, δοκιμασμένο. Καλησπέρα, είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στη Μαγούλα με τα νερά. Είχα πάρει εχθές, δεν ξέρω με ποιο μίλησα. Ναι, ναι, και. Δεν ξέρω με ποιο μίλησα, έχουμε πρόβλημα με νερά, με έργα. Πού μπορούμε να μιλήσουμε, να έρθουν οι κάμερες εκεί πέρα να πούμε το πρόβλημά μας. Και μένει στη Μαγούλα. Μάλιστα, εκεί πέρα προς το Θριάσιο το δρόμο. Ναι, και τρέχουν τα νερά. Έχουν σπάσει ο αγωγός μας, καθυστερούν κιόλας. Ναι. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα. Είχα πάρει και χτες. Ναι, το θυμάμαι που είχατε πάρει. Δεν ξέρω με εσάς είχα μιλήσει. Έχουν σπάσει τα νερά της Μαγούλας, εγώ αυτό ναι. Κρατάω. Ναι. Ετοιμόγενη Μαγούλα. Τι ετοιμόγενη βρε μαλάκα. Καζίζε πάλι, ποιος είναι? Δεν σου είπα να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά. Τα μαζεύουμε τόσο τόσες προτάσεις κάνουμε. Μου κάνεις πλάκα, εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα. Δεν θα πάει σταγόνα νερό χαμένη, τα λέει ο Σκάι. Άρε γαμμένα μα. Θάνατος, μαύρος αδερφός. Τώρα που λέω παραδέχομαι ότι δεν είμαι μαϊμού και κολλητά από πίσω Μητσοτάκη εζήφτες. Παραδέχομαι ότι δεν είμαι μαϊμού. Μητσοτάκη εζήφτες. Πήρες την Αλαμάνα. Έκλασα. Και φωτιά στο Γόργο ποταμό. Και φωτιά στο Γόργο ποταμό. Παρακελιά για την Παρασκευή, θέλω γαλλικά του Τράγκα. Τα έχω στερηθεί. Τα άκουσα σήμερα και πώς το λένε, μου σηκώθηκε το ανήθικο. Όλο αυτό το ταμπλό βιβάν, το ζωντανό πορτρέτο της τρομοκρατίας στη χώρα μας θα βγει. Δεν γίνονται με ραντεβού στην Πατησίων ή ας πούμε στο Παρίσι σε κάποιο κεντρικό δρόμο. Εδώ πέρα βλέπουμε βρε παιδί μου τα Σανσελιζέ. Τι πράγμα είναι αυτό, οι Βερσαλίες. Έκλασα από τον πολύ πόνο. Και φωτιά στον κόρκο ποταμό. Και η άλλη παραγγελία είναι να μας βάλεις αυτόν που είναι πολύ άντρας, λέει, με τα νερά της μαγούλας. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Γεια. Λοιπόν, είχα πάρει κάποτε για τη μαγούλα για ένα πρόβλημα που είχαμε. Τι πρόβλημα είχατε στη μαγούλα? Ναι, με κάτι νερά, εν πάση περιπτώσει, και μου έχουν πει ότι με κοροϊδεύεται με αυτό. Λοιπόν, να τελειώνει αυτό, κατάλαβες. Ποιο είναι το μικρό σας? Έλα, να τελειώνει αυτό, γιατί θα έρθω εκεί πέρα και δεν ξέρεις τώρα τι θα γίνει. Εντάξει. Μισό λεπτό, είσαι εσύ που είσαι πολύ άντρας που έπαιρνε από τη μαγούλα που ήταν έγκυος. Με εμένα το μαγκάτι μου, θα σε πιάσω, ρε, ακούς. Θα σε πιάσω και θα σε γάμισω, ρε. Μισό λεπτό, στη μαγούλα. Θα σε σκίσω, ρε, ακούς. Τρέχουν ακόμα τα νερά. Με πλανιάρι είναι το μαγκά. Θα σε σκίσω, ακούς. Επίσης το νερό είναι που σας κάνει τόσο άντρα. Τι έχει το νερό της μαγούλας? Θα σε γάμισω και εσένα και όλους εκεί μέσα. Και το σάλτε και το βρέτε και όλους. Όλο λόγια είσαι. Να τε... Αέρα στις κορφές. Άκουσα σήμερα Μπουμπούκο την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Ναι. Αφήθηκε το ερώτημα δημοκρατία, πας θυσία. Έτσι είπε. Ναι. Ναι. Το σωστό αυτό είναι, πας θυσία. Θα μπορούσα και εγώ να θέσω το ερώτημα νέα δημοκρατία. Όλα έχουν υποθεί. Θυσία. Όλα έχουν υποθεί για θυσίες. Οποιοδήποτε δίλημα. Τώρα ότι θα πρέπει να κάνουμε θυσίες για τη δημοκρατία κιόλας. Προτιμώ να απαντήσω ευθέως. Ναι, δημοκρατία, πας θυσία. Ακόμα και αν χρειαστεί να αποτιστεί το δέντρο της με αίμα αγωνιστών, τυράννων και επίδοξων τυραννίσκων. Τέτοια λέτε και παίρνουν και διαμαρτύρονται μετά. Απαπαπαπα. Έλα, ρε. Βάλε από το «Έλα και πάρε μόνο στη λευτεριά», ήρωες. Έλα και πάρε τη μόνο σου τη λευτεριά, με τραγούδια, όπλα και σπαθιά. Ναι, Αποστολή. Έλα. Έλα, ρε, δύο χάρες, παρακαλώ. Δύο. Δύο, μόλις άκουσα αυτό. Δεν κάνω μία, εσύ ζητάς δύο. Καλά, άκουσα με, παρακαλώ. Με το μετανάστη. Έχω καιρό να τα ακούσω και δεν το βρίσκω στο ίντερνετ. Ποιο μετανάστη? Προκέφαλο, ρε, το Παπανδρέο που εξιστορούσε την ιστορία. Το Μαυροκέφαλο. Ναι, και βάλε και την κουβέντα που έλεγε ότι το έκανε στο Χρυσαυγίτη μέσα για την Παρασκευή. Ποια, τη σημερινή? Ναι, ναι, ναι. Περίμενε, λε να ήταν Χρυσαυγίτη αυτή που δίνανε τον Γιώργο? Δεν ξέρω, κάπω έτσι. Ναι, δεν είπαμε με Μαυροκέφαλο, σε βάλω κάτω σε πλακό σου το γάπτο. Εντάξει, έτσι λες. Ακριβώς, ναι. Έτσι πως το λες, μοιάζει με Χρυσαυγίτες. Θυμάμαι μια φορά στη Σουηδία γυρνούσα από δουλειά. Ήμουνα καθαριστής εκεί. Κι έτσι στο πω, κι έτσι στο πω, στο μου σκυπτός. Ξεχνάω τη μιλιά μου. Ήμουν σε ένα εργοστάσιο. Είμαι το νούμερο 8. Με ξέρουν όλοι με αυτό. Καθάριζα και ήρθα αργά πίσω, κουρασμένος, λίγο βρώμικος από τη δουλειά. Βρωμάει, με βλέπετε, βρωμάει! Και όπως γύρναγα σπίτι, μου επιτίθεται κάποιος, μου ρίχνει μια μπουνιά και μου λέει: ούτε αυτό που λες ότι κάτι δεν θα σε πλακώσω. Έτσι σου είπε, τι σου είπε? Εσύ μαυροκέφαλε, φύγε από τη χώρα μας, μας κλέβεις τις γυναίκες, μας κλέβεις και τις δουλειές.